بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكبل عبنا يا آيات دكتبان إيا لباب أو سورة الحجرات كمدة إلهي سبحانه وتعالى أخو نغسى ورمي عشر كان نهر آياته وهدى بيهي وإلهي أقولنا بيضبط المؤمنين وحانا الله أخرى بي إنا إسحقران أو إسياريستان رقيها وانسل أيهين ده إلهي سبحانه وتعالى هدنا أخو نسوده ومؤمنين تأخذ هاي ha isugu yeerin la qabyaalo ayuu dhahay adalla oo markaas magcaan oo nayna soo xun ana warasiya ilaahay xuri subhanahu wa ta'ala nafsiina naha aadayna u dhahay ilaahay oo bartiin barka salaantoodii san aadaynin ayuu dhahay ilaahay yahu dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala isim ayaa baasul hu dhahay ilaahay fasuuq ayaa baasul iimaan badii soo dhahay ilaahay dadka aan arintaas ka tawba keenay u dhahay ilaahay fa ulaa'i ka umu dhaalimuun kuwaas waa kuwa gaalimiin ayuu dha ilaahay ayadaynu meeshaan ka gelayno sidaasoo kaleentood amuuro ayaa laysagaga nahyinayaa muminiinta dhexdooda ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow iskanibuu ka dheeraada ayuu dha ilaahay kasiiran wax badan oo min adanni malaha kamid a maxaa yeelow dha ilaahay ina bacda adanni malaha barkiisu ismun dembi weeye walaa tajassasuu hays jaajtuusinow dha ilaahay oo hays ceeba raad raadina walaa yaqtab yuusan xamanin bacdukum barkiin bacdan barka kale yuusan xamanin ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum midkiina an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkiis hilibkiisa miyitan oo dhintay fakarihtumuuhu waad ka hateenow dhahayl sidaas wattaqullaaha alla ka cabsadow dha ilaahay ina allaha alle tawaabun alhee tawba aqbalid badan weeye raxiimun alhee naxariisto weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow ijtanibuu ka dheeraada kasiiran wax badan oo min adanni malaha kamid a maxaa yeelow dha ilaahay ina bacda adanni malaha barkiisu ismun dembi weeye aayaddatan hadda ilaahay subxaanahu watacaala danniga la yidhaha dannu suu ayaa ilaahay mu'miniinta u waga nahyinayaa balse hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay ku soo degtayaa la yidhi laba nin oo nin rafiiqoodaa xanteen arrintaana waxay ahayd baa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay baa la yidhi marku uu duulaayo ama meel uu usafraayo nin baahan oo aan xoolo lahayn oo faqiira ayaa waxa uu ku dari jiray oo ku kabi jiray laba nin oo xoolo haysta marka ninkan faqiirka ahu labadaas nimo xoolaha leh ayuu u khidmaynayaa manzilka meesha waxaa lagu karinaayo oo hawsha markaasi guriga laga qabanayo ayuu waga hormari jiray waxkaasu wuxuu u diyaarinayaa wax nimankaas u suubado oo dhacaam iyo sharaab ayuu u diyaarinayaa isaguna markaasuu kula noolaanayaa ninka saxaabiga jaliilka ahoo la yidhaaha salmaan alfaarisi oo kamid ahay fuqaraa almuslimiin kamid ahay ama fuqaraa usaxaaba ayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku diray baa la yidhi oo u dumay laba nin oo saxaabada kamida safar nabiga kiisa calayhi salaatu wasalaam salmaan kolka waa tegay baa la yidhi waxa uu tegay meeshii mansilka aheeday oo raashinkii iyo dhacaanka u yiilay isagoo doonaayo inuu nimankaas wax u sameeyo isaguna kula noolaado meeshii markuu tegay indhihiisa ayaa ka qaalib noqdo oo waa hurday baa la yidhi salmaan nimankina waxba uma uusan diyaarin markay nimankii yimaadeen ayay waxay ku dhaheen maxaad noo samaysay markaasuu dhahay waxba idinma samayno hurdaa ila tagtay ayuu dhahay kolkaasay waxay dhaheen waxaa tagtaa ilaahay rasuulkiisa u tag sala allahu calayhi wasalam ee waxaad noogaga raadisaa nabi agtiisa dhacaan nooga raadi maadaama adiga hadda waktigii saasuu kaaga tegay salmaan kolka rasuulka u tegaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu dhacaan ka su-aalay rasuulku markaas wuxuu dhahay waxaad u tagtaa ninka la yidhaha usaamata ibnu zayd oo markaasi aniga khaadimkayga ahoo howlahayga ee dhacaankayga haaya waxaadna ku tiraahdaa haddii wax faadila uu haayo dhacaama iyo iidaan goosaar waxa kaa siiyow nabigu ku dhahaya dheh usaamana saa horuu soo sheegna khaasimka dhacaamka rasuulka u ahay calayhi salaatu wasalaam haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam meesha raxligiisa ahoo raashinku u yaalla ayuu isagu maamulaayey salmaan marka wuxuu u tegay usaamo kolkaasuu weydiiyey arrintii usaamo markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi maa cindii shayun waxba aniguma haayo salmaan kolka labadii nimo u laabtay kolkaasuu u sheegay wixii dhacay kolkaasay waxay yidhaahdeen ninka usaamo la yidhaah wax waa haayey hase yeeshee waa nooga bakiilay halkaasay salmaan haddana waxay u sii direen ka kaloo saxaabada kamid ay wax nooga jiri dhaheen. raggii ayuu haddana waxba ka waayey, waa soo laabtay. kolkaasay waxay yidhaahdeen low bacasnaaka ilaa bi'ri samxata lagaara maa'uha ay dhaheen. haliya salmaano xataa haddii lagu diro ceelka la yidhahda bi'ri samxata, waxau ahay ceel biyo badane, xataa biyihiisu way guraayaanay dhaheen. meel kastoo lagu diraba adiga waxa wey waxba kama keenaysa. kolkaasay nimanku waxay bilaabeenaa layidhi inay ustaamana wax ka sheegaayaan, salmaanna ay wax ka sheegaayaan. kolka waxay dhaheenaa layidhi ustaama agtiisa wax waa yiileen, waa san nooga bakiilay. ayagoo wararkaas dhahaaya ayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u tageenaa layidhi. markaasuu nabu waxa u dhahay maa lii araa khadrata laxmiyow dhahay fii afwaahikumaa, maxaa dhacay uu dhahay hilib oo cusub oo cagaaran ayaan agtiina ku arkayaa. markaasay waxay yidhahdeen wallaahi yaa rasuul allaahi maa tanaawalnaa yoomanaa haada laxmana, yidhahdeen rasuul allow maalintaynaan wax hilib la yidhaha ma arag mana cuninay dhaheen. markaasuu nabu waxa u dhahay galamtumaa, waad dulmiseen u dhahay, dulmi ayaad samayseen biagli laxmi salmaan wa usaama, waxaad cunteen salmaan iyo usaama hilibkoodaad cunteen oo nimankaasaad xamateen. marka hilibka nabi calayhi salaatu wasalaam kaasi ula jeeday oo ilaahay u kashafay subxaanahu watacaala. markaasa aayaddaanu soo degtay macnaha waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala mu'minka wuxuu ka nahinayaa inuu walaalkiisa mu'minkaa sar oo u maleeyo. masalanba waxa weeye inuu walaalkiisa muslimkaa ka dhegaysto kalaam oo markaasi waxa weeye xumaan uusan ula jeedin, amase waxa weeye ou danni xun uusan u malayna haddii uu ka maqlo. marka la dooni maayo qofka mu'minka ah oo muslimka ah walaalka ah inaad danniga aada u xumayso la dooni maayo weye. marka weliba aada iyo aada waxaa usii xunaa layidhi dadka ahlu khayrka danniga loo qaado oo danni suu ah, kabaa'irta aada iyo aada u waaweyn ayuu ka mid yahay. marka hadda culummadu waxay yidhahdeen dadka fusaqada ah oo ayagu fisigooda la jahraaya haddii xumaan loo maleeyo taasi waxa weeye ma noqonayso waciidkaan soo gelmayso dembina noqonayso, maxaa yeele qofka hadduu isagu dulmigiisa uu la jahraayo waxa weeye markaasi xaba dhimayso. dadka ahlu suu walfisqi ah oo la jahraayo macaasidooda haddii dani xun loo maleeyo taasi way bannaan tahay baa layidhi. laakiin waxaa mahaayig ah oo maaragtay halaag lagu mutaysanaya iyo cuquubo weyn dadka ahlu khayrka in markaasi dani xun loo qaado. ilaahay marka wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina duulku aamanuu rumeeyanow ijtanibuu ka dheeraada kasiiran wax badan oo min adanni malaha kamida, maxaa yeelow dha ilaahay ina bacda adanni malaha barkiisu ismun dembi weeye u dha ilaahay waa shay lagu dembigaagaayo. kadirni suuci biahli lkhayr weeye min almu'miniin, ayadoo masalanba loo maleeyo dahdaska ahlu khayrka oo mu'miniinta malaxun loo maleeyo weeye, arrintaasi waa dembi weyn oo kabiira weeye. waxay khilaafsantaha saan horuu soo feenay dadka fusaaqda weeye ayaga haddii danni suu loo maleeyo sida imaamu lbukhaari uu dhahay loo markaasi dembi noqon mayso. waxyaabaha ayaga ka daahiraayo macaasida inay samaynayaan haddii loo maleeyo oo ictiqaadkaas loo qaado waxa weye lagu dimbaabi maayo kuwa. walaa tajasa suu hays eeba raacraacinuu dha ilaahay, hays eeba raacraacinuu dha ilaahay. tajasusku waxa weeyaa layidhi albaxtu camaa yasumu canka weeye, walax kaa qarsoon oo aada baarbaarto weeye. tajasuskuna waxa weeye waa sidaas, waxaa jira taxasus isaguna oo xaal la afriyo, waxa weeye isaguna dalabu lakhbaari walbaxti canha, akhbaar in la dalbo oo haddana la baxyo weeye. maxaa yeele waxaa la rabaa in arrintu ay noqoto khuduu maa dahara walaa tattabicuu cawraata almuslimiina, sida xadiisa u hay waxa weeye wixii dadka ka muuqda ha la qabsado, cawraadkoodan ayaan la raacraacin weeye. qofku dadka cawraadkooda raaca fa ina man tatabaca cawraatihim, dadka ceebahooda qofki raacraaca fatacbaca allahu cawratahu, ilaahay cawradiisa ayuu raacraacayaa xataa yuslixahu, inta uu ka falleexaynaayo walow fii jawfi beytihi, gurigiisa dhexdiisa ba allah ka dhigay. dadka muslimiinta waxaa la rabaa daahirkooda inuu ku kaasiyo wax kale aadan ka raaraadin. walaa yaqtad yuusan xamaninow dha ilaahay bacdukum barkiin bacdan bark kale. xanta hadda tii aynu kusoo marayna weye sabanusuulka aayadda oo kaleentood, walaa yaqtad yuusan xamaninow dha ilaahay bacdukum barkiinow dha ilaahay bacdan barka kale, oo waxa weeye qofka yuusan ku sheegin shay uu kahanaayo wa in kaana fiihi weeye qofkaas waxaas haba ahaado. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa xanta laga su-aalay marka ka waran ayaa la yihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qofku wuxuu yahay haddaan ku sheego. markaasuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam haddii walaalka waxa aada ku sheegaysid ay ku sugan yihiin faqad iqtabta ayuu dhahay nabigu, waad xamatow dhahay, wain lam yakun fiihi waxaad ku sheegaysaa doonan ahayne faqad dahato waad natow dhahay. laba gooraba waxa weye laga fakan maayo. qofka wuxuu ku sugan yahay haddaadaad ku sheegto waxay noqonaysaa xamay noqonaysaa. dadka qaarkiisa waxay yidhahdaan hadal sidaas sidaas weeye oo ku xama maayo uu leeyahy beentiis waaye. ilaahay markaas wuxuu dhahay xamdu siday u xun tahay, ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum miskiina an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa maytan oo dhinta ama maytan la tashdiidiyo laa weeye. fakarihtumuuhu waad kahteen, taasuu ilaahay qofka walaalkiina oo meyd hoo dhintay hilibkiisa inaad cuntiin waad kahteenu ilaahay. marka faiqtaabuhu fii xayaatihi kaagli laxmihi bacda mamaatihi weeye. qofka waxa weeye oo la xanto mu'minka xayaatada lagu xanto waxay lamid tahay haddau dhinta hilibkiisa oo la cuno, taasna markii laydii soo bandhiga waad kahteene midda horena ka taga weeye oo xanta iska daaya. wataqullaha alla ka cabsadow dhe ilaahay, ilaahay naqaadkiisa ka cabsada oo xanta iska daaya weeye, kana tawbo keena qofkii u xantay. qofkii uu xantay waxa weeye istixlaal ha weydiiyo. wataqullaha alla ka cabsadow dhe ilaahay subxaanahu watacaala, ina allaha alla tawaabun allahi tawba aqbalid badan weeye oo tawbada taa'ibiinta aqbalaya, raxiimun allahi naxariiso weeye alla subxaanahu watacaala. yaa ayuha annaasu dadi habow ayuu dhe ilaahay, innaa annagu khalaqnaakum waanu idin abuurnay min dakarin kulab ayaanu idinka abuurnay iyo wa unsaa sudhidigow dhe ilaahay, wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay shucuuban shacbiyaalow dhe ilaahay iyo wa qabaa'ila qabiilyaalo ayaan idinka yeelnay. litacaarafuu inaad is-aqoonsatiinow dhe ilaahay, hase yeeshee ina akramakum kan idinkuu karaamada badanne cinda allaahi ilaahay agtiisau dhahay alle atqaakum kan idinkuu taqwada badan weeye. ina allaha alle caliimun alle idinku cilmila weeye, khabiirun allahi baadinka warqabaa weeyo baadinkiina iyo daahirkiina ilaahay si ayuu isla og yahay. aayaddan hadda ilaahay subxaanahu watacaala saan suuradda bilowgeeda horuu soo sheegnay, ilaahay wuxuu dhahay yaa ayuha annaasu ayuu dhahay. marka hadda naadadaasi waxay camimaysaa mu'miniin iyo kufaar intaba way camimaysaa, balse hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin saw nusuulkeeda ayaanu wax ka fiirinaynaa sidii waxyaabihii culimmaadu islaam ay soo guuriyeen. saw nusuulka aayaddan aqwaal fara badan ayaa laga sheegay. saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu cabaas ayaa waxa uu dhahay markii maalintii maka la furanaayay la joogay oo maka la furanaayay ayaa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu amray saxaabiga la yidhaha sayid bilaal ibnu rawaaxa inuu kacbada uu koro oo dusheeda uu fuulo halkaasna uu ka aadaamo. sayid bilaal marka kacbada ayuu koray dusheeda uu ka aadaamay, waxaa marka joogay carabtii meeshaas laga qabsaday oo markaasi waxa weeye buuraha qaar ku jiro qaar guryahooda ay ku jiraan, sidii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu dhahay ninkii maaragtay daaru abi sufyaan gala aami weeye, ninkii gurigiisa xirta albaabka aami weeye, qofkii maaragtay kacbada gala aami weeye uu dhahay carabti noocaas heeday oo jaahiliyada heeday oo meeshaas joogtay xaramkana ayagu haysa jiray oo xaramka ayagu magaca ku lahaa jiray, hase yeeshee maalintaas lagala wareegay ayaa markaas iyaguna halkaas joogay oo arkaayay. marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sayid bilaal wuxuu amray inuu kacbada dusheeda uu fuulo uu ka aadaamo. sayid bilaal markii kacbada uu fuulay ayaa nin la yidhaahda casaab ibnu usayd ibnu abilfayl ayaa wuxuu dhahay alxamdu lilaahi aladii qabala abii xataa laa yaraa haada alyowm uu dhahay. waxaa mahadla uu dhahay ilaahay aabbahay dilay aabbahayoon maantaan oo kalentoodaan isku joogin, maalintaan ilaahay aabbahay ka qariyey ayaa mahadle. ninkaasi wuxuu ula jeedaa la yidhaha casaa ibnu usayd waxa uu ka wadaa kacbadii xurmada iyo sharafta laheeday ayaa nin madow oo afrikaana ina fuulay ayuu dusheeda ayuu ka qaylinayaa. waxa uu markaasi xaqirayaa sayid bilaal ayuu xaqirayaa, maxaa yeele carabtu jaahiliyadii iyo hadda laftirkeeda waxa weeye dadka madowgaa way yasi jireen. ninka la yidhaahda xaras ibnu hishaamna waxau dhahay maa wajada muxamedun gayra haada alquraabi alaswad mu'adinan u dhahay. ninka maxamed la yidhaha ma wuxuu waayo u dhahay dugahan oo madow nimaan ahayn oo mu'adin ka dhigta miyuu waayo u dhahay. bal sida markaasi saxaabiga daliilka ay u xaqiraan fiir, maxaa yeele dadka waxa miday karahu waa islaamka weeye, islaamka haddii laga tago waxaa imaanaya wax la yidhaha tafriiqu alcunsuriya midasakoora imaanaya, midasakoorka waxa uu ka dhasho waa jaahilnimada weeye iyo diin la-aanta weeye. ninka la yidhaha sahal ibnu camarna waxau dhahay in yurid illaahu shay-an bigayri, ilaahay hadduu wax uu dooni lahaayo ninkaa nimaan ahayn ayuu dooni lahaayo kacbada ilaahay ninkaa nimaan ahayn ayuu u doori lahaayo dhah, ninkaanu nin astaahila maaha. Abuu sufyaan ayaa hadlay oo asagu markaas waxa weeye islaamkiisuna uu ahay qariiba caadi bilislaam, maxaa yeele abuu sufyaan wuxuu islaamay waqtigii maka la furto uu islaamay. Abuu sufyaan isagu waxa u dhahay anigu waxba isku dhihi maayo, waxaana ka baqayaa in rabbu samaawaad oo iga warramo ayaan ka baqayaa. Sidaas markuu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam say jibriila u yimiday nimankaas hadallada ay ku hadleen ayaa jibriilnabiga u sheegay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u yeeraa la yidhi waana su-aalay hadalladaas ma dhahdeen buu dhahay, markaasay qasteenaa la yidhi. Nina hadde waxaa weeye waqtigaas islaamku wuu cusub yahay aayeen, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa aayaddan soo dejiyey iyadoo laga canaananayo tasaakurka oo faanka laysugu faanayo nasabka iyo maalka fara badan iyo dadka fuqarada la inke la xaqiraayo iyo dadka midabka lagu xaqiraayo iyadoo laga nahinaayo. Waxaa kaloo la tusay in madaarku iyo ama asalku taqwada ilaahay laga cabsado ay tahay, maxaa yeele bani aadamka lianal jamiica min aadam waxawaa, bani aadamka dhammaantood xaawo iyo aadam ayay ka yimaadeen. Wa inama alfadlu bitaqwa weeye, fadliga iyo waxa laysdheeriyana taqwada ilaahay weeye. Ninkii ilaahay agtiisa kaaga taqwo badan waa kaa khayr badan yahay, waana kaa sharaf badan yahay. Waxyaabaha markaasi laysu sheegsheegto nasab nasabkaahu oo waxa weeye khuraafaadka, haddii waxa weeye nasab sidiisaba abtirsiimaa la yidhaha hebel hebel hebel ninkii laleeyahay nasabkaasuu ku yahay. Arrimahan kalentoodne fadliga ilaahay yaa noo sheegaayo, qof walba qofkii ilaahay agtiisa uga cabsi badan yahay waa ka karaami badan yahay, ilaahay agtiisana waa ka sharaf badan yahay. Marka qof kaa sharaf badan oo ilaahay agtiisa kaaga karaamo badan haddii aad wax ka sheegto waxay noqonaysaa dembi weyn oo foolxumaa iyo jaahilnimo aad iyo aad u liidatay noqonaysaa. waxaa kaloo la sheegay aayaddan waxay kusoo degtay nin la dhihi jiray abi hindi la dhihi jiray. Ninkan abi hindi la yidhaahdo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu amray baa la yidhi nina la yidhaah bani diyaalata oo ninkaanu markiisa hore addoon u ahay, addoon marka waxaa weeye ayagu ay xoreeyeen u ahay. Markaasuu nabigu bani diyaala wuxuu dhahay waxaad ninkan ku nikaaxisiin naag adinka idinka mid ah. Markaasay waxay rasuulka ku dhaheen nusawiji banaatana mawaaliina, ma dad annagu aan xorayno addooma noo ahaa jiray ayaanu gabdhahayna ku xiraynaa. Taasay yidhaahdeen markaasa aayaddan soo degtay, maxaa yeele ninkii mar haddii uunan addoon ahayn uu xuroobay dadka caadiga ayuu lamid yahay, xagga sharciga dadkaasuu lamid yahay. Marka waxa weeye waa arrin aad iyo aad u liidata weeye oo dadka qaarkiisna ay ku dhaqmaan. waxay kaloo kusoo degtaa le nin la yidhaha qays ibnu saabit, markii waxa weeye nin uu dhahay iftax lii, ninkan qays ibnu saabit la yidhahda majlis iyadoo la buuxo ayaa nin ina yimidayo waxau dhahay meesha meel oo waxaa weeye fadhiga meel iiga bannay ayuu dhahayo arlada meel iiga waasici. Markaasuu wuxuu dhahay asoo xaqiraaya ina ibna fulaanata yaquul iftax lii, ninka maaragtayaa la yidhaahdo ina heblood au dhahayaa hooyadiisau ku caayayaa wuxuu aniga ileeyahay meel ii waasici soo ugu dhihi karaa. Marka waxa weeye waa fuudaysanayay. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam majliska ayuu joogo waa maqlaayay. Markaasuu nabigu waxa u dhahay mani daakiru fulaanaka, ninka fulaane sheegaayo hadla sheegaya waaye yuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ninkaasi waa kii saabiraa. Markaa waxa u dhahay ana ayaa rasuulallahi aniga weeye. Markaasuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam unduruu fii wujuuhi lqowmi, u dhahay dadkan muslimiinta wujuuhdooda fiiriya, dadkii ay fiiriyeen asaguna waa fiiriyey. markaasuu nabigu waxau ku dhahay layidhi maa ra'ayta, maxaad arkaysaa? markaasuu saabid waxau dhahay ra'aytu abyala wa aswada wa axmara, waxaan dadka ku arkay nin cadaana nin madow ah nin maaragtaya isku jira ayaan ku arkay. markaasuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam inaka laa tufalilhum, u dhahay ilaa bitaqwa, dadkan ha kala fadlilin, u dhahay ilaa taqwada ilaahay maahay. aayaddaana marka sidaas kusoo degtay. marka waxaa la doonayaa in ilaahay laga baqo subxaanahu watacaala oo dadka la xaqiraayo oo waxa weeye dadnimadooda iyo sharafkooda meel loogaga dhacaayo in layska daayo waa arrin kabaa'ira oo dunuub oo foolxumaa. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam arrintaas waciid adag ayuu kasoo jeediyey oo waxa weeye rasuulku waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam ithnaani humaa biinti naasi kufrun, u dhahay laba dadka waxaa ugu sugan, u dhahay gaalnimo ayaa ugu sugan, laba dadka gaalnimo ayaa ugu sugan. adacnu fi lansaabi wanniyaaxatu calalmeyit, waxa weeye dadka nasabkiisa oo la duro iyo meyska oo lagu qayliyo labadaas dadka gaalnimo ugu sugan. haddii qofku dadka ay bannaystaan dadkan dhacnintooda iyo duriddooda iyo inay sharaftooda ay wax ka sheegaan oo iga bannaystaan oy jaxdi iyo maaragtay xaqiraad ay leeyihiin waxay gaari karaysaa inay ku gaaloodaan ay gaari karaysaa. waxaa weeye dadkan hadda dadkaasu dad oo midad iyagu isku sakooray ahaayeen, laakiin hadda waxaa dhacaysa caadada soomaalida sida ay tahay dad badan inay waxaa weeye dadkaas ay u xaqirayaan oo u yaraysanayaan oo sharafkooda iyo nasabkooda meel uga dhacayaan, taasi waxay gaarsiinaysaa haddii ay bannaysaan inay ku gaaloodaan ay gaarsiinaysaa. marka ilaahay agtiisa nin walba ninkuu alla uu ka cabsi ogyahay ayuu ilaahay agtiisa uga taqo badan yahay. axaadiis fara badan waa kusoo aroortay. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu dad yahabow ayuu dhi ilaahay, innaa anagu khalaqnaakum waanu idin abuurnay min dakarin kulab ayaanu idinka abuurnay iyo wa unsa asuu dhi jirt. dadka inay meel iskala soo jeedaan mid cad iyo mid madow ah iyo mid isku jira nooc kasta ahaadaane ayaa ilaahay caddaynaya. dadka waxaa dhalay xawo iyo aadam ayaa dhalay. rasuulkeenna waa ka u dhahay calayhi isalaatu wasalaam annaasu sawaasiin uu dhahay dadku waa siman yihiin ka asnaan ilmasi u dhahay sanlada ilkaheed oo kale. abuuhum aadam wa umuhum xawa hooyadood xawo weeye aabahoodna waa aadam u dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. laa falla bayna carabiyin calaa cajamiin ilaa bitaqwa, carabi nin caraba waxa weeye cajami wax lama dheero u dhahay ilaa taqwada ilaahay maahe. meeshaa marka waxaa loo baahan yahay ilaahay in laga cabsado dadka hadday islaam yihiin oy ilaahay taqwadiisa ku dadaalaan ee inay isxaqiraan u xaaraan weeye. wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay dhi ilaahay shucuuban sacbiyaal ayaan idinka yeelnay. shucuubtu waxa weeye aclaa dabaqaati nasab aa la yidhi nasabka dabaqaadkiisa midka ugu sareeya weeye, sida hadda shacbu fulaan, shacbu soomaal, shacbu misra, shacbu suudaan, shacbu falaa, sida loo leeyahay saas oo kaleento shucuubtu taas weeye. soomaaliya hadda waxaa la dhihi karaa sacbiyaa la dhihi karaa iyo wa qabaa'ila qabiilyaalo, qabiilkuna waxa weeye shucuubta ayuu kasii baxayaa, waxa weeye shucuubta ayuu ka yar yahay. waxaa ku xigta la yidhi camaa'ir weeye, buduun ayaa ku xigta, askaadaa ku xigta, fallaa'ilaa ku xigta, jirib jirib ilaa dadku saasay ahaadaan weeye. litacaarafuu ayuu dhahay ilaahay marka waxaa laydinkaga yeelay shucuubta iyo qabaa'isha waxaa weeye u dhahay ilaahay litacaarafuu inaad is-aqoonsatiin, waxaa la rabaa dadku inay qaraabo yihiin isbartaan weeye, liyacrifa bacduku bacdan weeye, barkiin barka kale inuu garto. maxaa yeelay in lays aqoonsado qofkaanu qofka ku qabiilkiisa ama ku nasaba inuu aqoonsado waa loo baahan yahay. qabiilka heer hegelaan ahna waxba dhibi mayso, laakiin qabiilka hadda dulliga ahoo waddankeenna ka jiro kale taas ayaa la diidayaa. ee qabiilka waxa weeye la diidi maayo abtirsiimo weeye. maxaa yeelay waxa laysu aqoonsanayo waxaa la rabaa waxaa ilaahay iyo rasuulkiisa layska faray qaraabada in la xiriirso, qaraabadii marka waxa weeye nasabkii in la aqoonsadaa la rabaa. maxaa yeelay salaatulaarxaam ayaa waajib ah, taasaa loola jeedaa liyaxrifa bacdukum bacdan laa litafaakharu weeye. ma ahan qabiilka inaad isugu faantaan biculuwi nasabi nasab koreeya, wainama alfakru bitaqwa, faanku waxa weeye taqwada ilaahay waaye. markaasuu dhahay ilaahay ina akramakum kan idinkugu karaamada badanne cinda allaahi ilaahay agtiisa atqaakum kuwa idinkugu taqwada badanna weeye. ilaahay agtiisa qofku yaa ilaahay ugu karaan badan agtiisa haddii la yidhaahdo oo ugu sharaf badan waa midka ugu taqwada badanne. ina akramakum kan idinkugu karaamada badanna hudha ilaahay cinda allaahi alla agtiisa atqaakum kan idinkugu taqwada badanna weeye. qof walba qofkuu ilaahay ka cabsi og yahay qofkaasu waa ka taqwa badan weeye. acazukum cinda allaahi aktarukum taqwa weeye, ilaahay agtiisa waxaa idinkugu casiisan qofka idinkugu taqwada badan weeye. marka taqwadu waxa weeye sababu rifcati alqadri fi dunya waalaakhira weeye, sabab waxay u tahay taqwadu qadarka adduunya oo koreeya iyo midka aakhira weeye. marka ilaahay qowlkiisa in la fiiriyo weeye atqaakum uu dhahay ilaahay ma dhihinaa la yidhi aktarukum maalan ilaahay ma dhihin midka idinkuu maalka badanne, midka idinkuu jaaha badanne, midka idinkuu suuradda wadaansanne ilaahay ma dhihin subxaanahu watacaala, iyo intaas kheyrkeeda. marka waxa weeye amuuraha adduunyada layskuma fadlilo. marka sidaas daraaddeeda ayaa qofka mu'minka ahu arrintaas inuu ka fikiraad rabaa maalinta qiyaamo meel ilaahay agtiisa la tago oo lagu nabadgala ayaa loo baahan yahay. xaqiraadda ilaahay addoomankiisa in layska daayo laabuda weeye. ina allaha allow dha ilaahay caliimun calii idinka cilmiya weeye, oo marka hadda alla saas leeyahay ilaahay waa idinka cilmile u dhahay. subxaana watacaala kii baadinka warqabaa weeye. qaalat ilacraabu reer baadiyihii waxay dhaheenow dha ilaahay aamanaa waanu rumayna ay yidhaahdeen, way waxaa u tiraahow dha ilaahay lam tu'minuu ma aydaan rumayna, walaakin kalkee yaquuluu dhaha aslamnaa waan hogaansanay, walhaal lamaa yadkhulu liimaanu iimaankii weli uusan jirin fii quluubikum laakiina uusan jirin, wa in tudiicu llaaha alla haddaad adeecdiinow dha ilaahay iyo wa rasuulow rasuulkiisa laa yalidkum alla idinka nuqsaanin maayo min acmaalikum acmaashiina shay-an shay idinka nuqsaanin maayo, ina allaha alana gafuurun allihii dhaafo weeye raxiimun allihii naxariiso weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, qaala sida axraajahu ilaahay, reer baadiyihii waxay yidhaahdeen taaniiful ficligaana waxa weeye bimacna alqoom weeye. marka aayadda tan intaan ayadana macnaheeda aana u gelin se nusuulkeeda wuxuu ahay baa la yidhi, niman reer baadiya oo qabaa'il ah ayaa waxay soo galeen madiinay soo galeen baa la yidhi. farad oo markaasi waxa u ahay sanadkaasi abaara ayuu ahay, sanad abaara ayay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nimankaan axraabta waxaa la dhihi jiray bani asad ayaa la dhihi jiraa la yidhi, waxay soo galeen madiina yimaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam yimaadeen sanad oo abaara. marka waxay daahirsadeen oy muujiseen islaam ay muujiseen aa la yidhi, ayagoon mu'miniin ahayn oo qalbiga uusan ugaga jirin islaamka. marka waxay fasahaadiyeen baa la yidhi turuqul madiina bilcadraad weeye, madiina ayay wadooyinkoodii waxay ku fasaadiyeen saxaro iyo nijaas fara badan ayay dhigeen. sida masalanba reer baadiyaha lagu yaqaano dadka magaalada soo galeysigaah waxaa weeye meel kasta markay soo maraan ayay iskala fadhiisanayaan saxarada, markaasay waxyaabihii magaaladii qurminayaan, ilaan ayagu baadiye joogi jireen oo meeshay arkaan wax iskala fadhiisan jireen, magaaladii sicirkeedii qaali ka dhigeen. haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay kusoo qallihi jireen, ay kusoo jirmaadi jireen, kuna soo carraabi jireen, ayagoo markaasi dhahaya carab way kuu timida maxamedow, nafteediiyay kuula timiday ayadoo daadadaheeda korsan, annaguna waxaan kuula nimiday caruurteena iyo ciyaalkiiyaan kuula nimiday iyo haweenkayna kulama dagaalamin sida heer hebel iyo heer hebel ay kuula dagaalameen, ayagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku manaysanaya weye iimaanka ay sheeganayaan waxba ka jirin. isla markaasna waxay doonayeen sadaqay habeenaa jira oo sadaqay habeeni wax la siiyo habeen, markaasi waxay dhihi jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam annaga wax nasiibba dhibaataysanaan hayo. hadallada marka ay sheeganaan waxba inaysan ka jirin ayaa ilaahay ka warramaya, basaasheeda hase yeeshee casarkeena damaan ku dhamaystiraynaa casarkeena intaas usheega wala subxaana watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. casarkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo shanaad oo suuratul xujuraat kamid a. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo warramay casarkeena aadi ugu dambeeyey, ilaahay wuxuu la khidaabay bani aadamka dhammaantiisa oo mukallafiinta, waxaana alla uu xasuusiyey inay meel keliya ay kasoo wada jeedaan oo xawo iyo aadam ay dhaleen, oo ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waanu idin abuurnay mid lab iyo mid dig ayaanu idinka abuurnay, haddana waxa weeye waanu idin badinay oo shucuub ayaanu idinka yeelnay oo dabaqaadka nasabka ugu sarraysa qabaa'il ayaanu idinka yeelnay ilaa markaasi heerarka hoose loo soo daadigo, waxaana idinkaga yeelnow ilaahay inaad isaqoonsatiin oo bacliyiin bacliga kale uu garto. dadku siday markaasi waxa weeye qaraabo u yihiin isu xariiri lahaayeen iyadoo waxa weeye nasab laysugu faano aan la doonaynin oo faqriga faanku uu noqonayo taqwada ilaahay. ilaahay marka wuxuu dhahay ilaahay agtiisa kan idinkugu karaamada badanne waa midka idinkugu taqwada badanna ayuu dhahay. ilaahay subxaana watacaala caalim ayuu idinku yahay baadinkiina iyo daahirkiinana ilaahay waa ka wada warqabaa. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay ka warramayaa subxaana watacaala niman carabka ka mid ahay oo la dhihi jira bani asad amuuro ay ku kaceen ayaa ilaahay ka warramayaa. qaalat ilacraabu reer baadiyihii waxay yidhaahdeen ow dhailaahay aamannaa waanu rumaynay oo quluubtayna ayaanu ka rumaynay. qul waxaa u jira ow dhailaahay faydka maxamedka ow lam tuuminuu ma aydaan rumayna, walaakin kalkeeda quuluu dhaha aslamnaa waanu hogaansanay oo daahirka kore ayaanu ka hogaansanay. walhaa lamaa yadkhul iliimaanu iimaankii weli uusan gelin fii quluubikum laakiinna uusan gelin. wa in tudiicu llaha alla haddaad adeecdiin wa rasuulahu rasuulkiisana aad adeecdaan iimaan iyo qeyrkiisaba laa yalidkum alla idinka nuqsaanin maayo min acmaalikum acmaashiina sawowgeeda shay-an shay idinka nuqsaanin maayo. in allaha allana kafuurun allihi dhaafo weeye oo dadka mu'miniintaa u dhaafa raxiimun allihi u naxariiso weeye alla subxaana watacaala. ayaddan sidaa hadda casharkeena horeba aynu ugu soo dhex jirnay faynusuulkeedu wuxuu ahay niman la dhihi jira bani asad, nimankaasoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiina ugu yimiday dhulka baadiyaha ayagoo ka yimiday sanad abaarana ay aheeday. markay rasuulka madiina u yimaadeen ayay islaamnimo muujisteen ayagoo aan mu'miniin ahayn oon qalbigana aan ka rumaynin. waxaa kaloo dhacday wadooyinkii madiina ku yiila inay fasahaadiyeen oo wax kasta oo qashima ama saxaradii iyo wax walba ay la fariisteen oo waxa weeye wadooyinkii ay fasahaadiyeen sida dhaqanka reer baadiyaha uu yahay ama dadka soo galoosigaaho magaalo joognimo xumada markaasi qaba. waxay haddana qaaliyeen ascaartii madiinay qaaliyeen rasuulkay kusoo jirmaadi jireen ay kusoo caraabi jireen ayagoo dhahaya carabaa kuu timiday nafteedii ayay kuula timiday ayadoo gaadiidkeeda saaran annaguna waan kuu nimiday caruurtii iyo ciyaalkii iyo haweenka annagoo wadana kulamana dagaalamin sida reer hebel iyo reer hebel ay kuula dagaalameen ayagoo nabi calayhi isalaatu wasalaam islaamkooda ku galadaysanaya islamarkaasina sadaqa doonaya oo dhahaya maxamedo wax nasiir rasuulka ku dhahaya marka islaamkan ay sheeganayaan iyo iimaankan oo waxa weeye ay qalbiga ayow nooga jiraa leeyihiin ayaa ilaahay ka amfinaya maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala caliimun bidaati suduur weeye ilaahay wax beenbeenahoo la sheegto waxba ka masalayaan ilaahay agtiisa markaasuu dhahay alle asagoo ka xisaayoonaya qaalat ilacraabu herbaadiyuhu waxay yidhaahdeenoo dha ilaahay aamanaa waanu rumaynay waanu rumayna ay yidhaahdeenoo sadaqnaa biquluubinaa quluubtayna ayaanu ka rumaynay qul waxaa u jira hawdha ilaahay sayidka maxamedka aw adoo ku radinaya lam tuuminuu ma aydaan rumayna wax iimaana oo aada leedihiin ma jirto walaakin kalkeeda quuluu dhaha aslamnaa waanu hogaansanay oo daahirka ayaanu ka hogaansanay walxaal lamaa yadkhulu liimaanu iimaankii weli uusan gelin fii quluubikum laakiina uusan gelin oo ila laanadan waxaa weeye iimaan qalbigiina kuma jiro hase yeeshee waa laydinka shinsanayaa lamaadu waxay gashaa layidhi shay mutawaq oo xusuula oo inuu dhaco la shansanayo weyna aana dhicin markaasaa waxa weeye iimaanka waktigaas ay sheeganayaan ayaa laga amsinayaahoo waxaa la leeyahay iimaan weli laydinkuma haayo hase yeeshee waa dhici kartaa inaad mustaqbalka aad rumaysaan wain tudiicu llaha alla haddaad adeecdiin ou dhah ilaahay u dhahaa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa rasuulahu rasuulkiisana aad rumaysaan iimaan iyo qeyrkiisaba laa yalidkum amba laa yalidkum qaladaa iyo camarkane hamse lagu taago weeye laa yalidkum alla idinka nuqsaanin maayo min acmaalikum acmaashiina sababgeeda shayan shay idinka nuqsaanin maayo in allaha allow dha ilaahay kafuurun allahu dhaafo weeye oo mu'miniinta u dhaafa raxiimun allahu u naxariiso weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda waxa weeye meesha kan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waramay nimanka kan waxa weeye iimaan ayaa laga ansiyey waxaana loo sugay islaamna waa loo sugaa layidhi marka meesha waxaa ku jiraa layidhi inay markaasi labadaas iskhilaafsan yihiin weeye maxaa yeela islaamka iyo iimaanku warta marka ugu horeysa waxa weeye waa mutalaasimaana layidhi way iska laasimayaan marka shayga hadda meeshaan la ansinaayo waa iimaan oo qalbiga ayaa la ansiyey waxaana loo sugaa layidhi inqiyaad oo daahirkaa taliya haddii hadda sidaas la yidhaha mutaqaayiraan weeye way kala duwan yihiin marka waxaa la yidhi islaamka iyo iimaanka oo sharciga ah oo muctabaraanka ahaa la yidhi waa mutaxidaanaa la yidhi way midoobayaan islaamka iyo iimaanka oo sharciga ah oo haddana muctabarka ah oo wax laga soo qaadi karo waa mutaxidaanaa la yidhi haddii lagu xun sheego inkastoo mafhuumkoodu markaasi oo mukhtalif yahay iskhilaafsan yahay maxaa yeele iimaanku waxa weeye attasdiiqu lqalbiya weeye rumayn oo qalbigaa weeye bishardi nutqu shahaadatayni ayadoo waxa weeye shahaadateynkana lagu dhawaaqo qalbigana laga rumeeyo weeye islaamkuna waxa weeye alinqiyaadu daahiri weeye hogaansan oo daahirkaa weeye annaashi can itasdiiq lqalbiya weeye oo ka dhalanaya rumayn oo qalbigaa weeye marka sidaas ayaa lagu kala saarayaa allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala marka iimaankii marka loo diiday ayaa waxaa la yidhi waxaa tiraahdeen aslamnaa weeye inqiyaad oo daahiro weeye taas marka sidaas ayaa macnuhu ayay kala noqonaya culimada islaamka dhaheen ilaahay marka hadda nimankan iimaanka uu ka anfiyey dadka iimaankooda uu saxda yahay ayaa ilaahay ka waramaya alla wuxuu yidhi inamaa in kaleeta maahina ayuu dhi ilaahay almu'minuuna mu'miniintuu dhi ilaahay asaadiquuna fii iimaanihim weeye mu'miniinta ku run sheegaayo iimaankooda inamaa in kaleeta maahine almu'minuuna mu'miniintiyow dhi ilaahay alladiina kuwa weeye aamanuu billaahi alla rumeeyey wa rasuuluhu rasuulkiisana rumeeyey uma bacdiyada lam yartaabuu aanan shakin iimaankooda aanan shakin alla wuxuu dhahay mu'miniinta runtaah waxa weeye alladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeyey uma bacdiyada lam yartaabuu aan shakin oo iimaanka shaki uusan ka gelin wa jaahaduu jihaadow dha ilaahay bi amwaalihim maalyaalkooda ku jihaaday iyo wa anfusihim naftooda fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kula jihaaday wa jaahaduu jihaadow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala bi amwaalihim maalyaalkooda ku jihaaday iyo wa anfusihim naftooda fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kula jihaadow dha ilaahay oo maalkooda iyo naftooda jihaad fii sabiilillaahi ku bixiyo weeye dadkaas ayaa marka iimaankooda uu dhab yahow dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay sifaatkaa ku sifooday ayaa hum usaadiquuna kuwa run sheegaayo ahow dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay ayaa hum usaadiquuna kuwa run sheegaayo ah oo iimaankooda ku run sheegaayo laa man qaaluu aamanaa dadka waxa weeye aamanaa kaliya un iska yidhi iimaankooda waxba kama jiraan oo aan laga helin wax markaasi inqiyaad oo daahiriya mooyaane wax kale aan laga helin. marka qoladaas markii ilaahay iimaanka uu ka anfiyey dadka sifaadkan iskale ayaa ilaahay iimaanka u sugay. iimaanku marka iska sheegasho inuusan waxba ku taraynin ee waxa weeye sifaad uu iska leeyahay ayaa ilaahay noo caddeeyey. qul waxaa tiraahow dha ilaahay subxaanahu watacaala sayidka maxamedka ahow atucallimuuna allaha alla miyaad baraysaanow dha ilaahay bidiinikum diinkiina aada baraysiin. qul waxaa u tiraahow dha ilaahay nimankaas atucallimuuna allaha alla miyaad baraysaan bidiinikum diinkiina miyaad baraysaan. walxaal allaahu alle yaclamu uu ogsoon yahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaati ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ardada ku sugan. wallaahu allow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun caleyku cilmila weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala atucallimuuna allaha alla miyaad baraysiin bidiinikum diinkiina. markaad miyay dihiin annagu waanu rumaynaa idinkoo been sheegaysiin. walxaal allaahu alle yaclamu uu ogsoon yahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ardada ku sugan. inta koonkan joogana ilaahay caalim uu ku yahay. wallaahu allow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun caleyku cilmila weeye. allah haddana wuxuu dhahay yamunuuna way galadaysanayaan caliyka korkaaga sayidka maxamedka ahow an aslamuu inay islaameen ayay kuu galadaysanayaan min kayri qitaalin weeye. yamunuuna way galadaysanayaanow dha ilaahay caliyka korkaaga sayidka maxamedka ahow an aslamuu inay islaameen ayay kuu galadaysanayaan oo dagaal la-aan ay iska islaameen bikhilaafi kayrihim weeye man aslama bacda qitaali. qul waxaa u tiraahow dha ilaahay laa tamunuu ha galadaysana calaya korkayga islaamakum islaamkiina hay u galadaysana. udha aniga islaamkiina hay u galadaysana islaam haddaa islaamtay idinkooda anfacaya. qul waxaa u tiraahow dha ilaahay laa tamunuu ha ku galadaysana calaya korkayga islaamakum islaamkiina hay u galadaysana bale allaahu alle ayaa yamunu ku galadaysanaya calaykum korkiina an hadaakum inuu idin hanuunshay. bale allaahu alle ayaa yamunu calaykum korkiina ku galadaysanaya an hadaakum inuu idin hanuunshay liliimaani iimaanka idinku hanuunshay in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaaya. ilaahay yaa galad idinkule subxaana watacaala oo iimaankaas idinku hanuunshay haddii aad ku run sheegaysaanse weeye. in allaha allow dha ilaahay yaclamu waa og yahay oo caalim ayuu ku yahay kayba samaawaati samaawaatka qeybkoodow dha ilaahay iyo wal arli ahlada qeybkeeda. in allaha allow dha ilaahay yaclamu waa og yahay kayba samaawaati samaawaati qeybkoodow dha ilaahay waxa samaawaatkan ku ciilan iyo wal arli ahladow dha ilaahay. wallaahu alle basiirun allihi caalim ku ahweyow dha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan qulooyinkaasna ilaahay caalim ayuu ku yahayo wax cilmiga ilaahay ka baxsan oo ka qarsoon ma jiraan. ama bimaa tacmaluuna alaakhiyo muuminiina waxaad camal falaysaan ilaahay caalimin kuyaa la yidhaahdo. bismi illaahi raxmaani raxiim. suuratu qaaf qaaf suuraddii lagu magacaabay makiyatun makaysi soo degtay. wa aayaatuhaa aayadaheeduna khamsun wa arbacuuna aayatan weeye afartan iyo shan aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaah suuratu qaaf ayaa la yidhaah. kelimadaas ugu horeysa oo kelimaha carabkaas ugu horeeyo lagu bilaabay suuradda ayaa suuraddii lagu magacaabay. waxay ka mid tahay qaacidadii heelay min baadi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabihi. shay markaasi kulliga oo lagu magacaabo bacdi kamid ah caadada ilaahay kitaabkiisa ku dareersatay ayay ka mid tahay. suuraddan waa maki dhammaanteedaa layidhi laba qowl midkood weeye. waxaa kaloo la istisnoodaa layidhi walaqad khalaqna alinsaana maaragtay ayaa madaniya. marka haddii qowlka kale la qabto weeye laakiin suuraddan siyaaqeeda sida aanu ka kafeyno waxay ka warramaysaa usuuli lcaqiida oo suuradaha makiga ahi waxyaabihii looga warrami jiray oo aayado badan oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka warramaya ayaa lagu sheegi doonaa. annubuwa wa risaala ayaa lagu sheegi doonaa. qiyaamadii iyo bacsigii iyo axwaalaheedii ayaa loogaga warrami doonaa. sidaasaa marka waxa weeye waxay noqonaysaa suuraddaanu suurad oo waxa weeye oo makiihay noqonaysaa si aad iyo aad hay qiyaamada iyo axwaalaheeda weliba uga warramaysaa. bismi illaahi raxmaani raxiim. qaas allaahu aclamu bimuraadihi bih. xarafkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka xumay. xuruufta xuruufulhijaa'iga oo awaa'il suwar lagu bilaabo oo markaasi waxa weeye khumaasi ee ugu badan yahay haddana waxa weeye kanu sii uxaadiga hay eeshay xarafka keliya lagu bilaabayay muraadka loogaga jeeda ilaahay yaa ku cilmile. wax badan ayaana arrintaas hore uga soo warranay marka dib ugu sii laalaaban mayno. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walqur'aani qur'aankiyaan ku dhaarto udha ilaahay almajiidi oo sharafka lahay. walqur'aani qur'aankiyaan ku dhaarto udha ilaahay almajiidi oo sharafka lahay. waxa weeye jawaabulqasamki maxduuf weeye maa aamana kufaaru makata bimuxamedin sal allahu aleyh wasalam ee dawo laga dhigaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walqur'aanu qur'aankii aan ku dhaartay dhahe alle almajiidu oo sharafta lahaaye kufaaru maka nebi muxamed ma aysan rumayn u dhe ilahay subxaanahu watacaala. bale ayuu dhahe ilaahay inay rumeeyaan iska daaye cajibuu waxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimiday mundirun ku digaayo u dhahe ilaahay inuu u yimiday. ninka la yidhaahdo wahab ibnu munabih oo saaxibu fiir ah ayaa markii wax yar qaaf aynu ku laabano waxa u dhahay dulqarnayn ayaa wuxuu ku kor joogsaday jabalka la yidhahda qaaf, oo qaaf waxa weye waa jabal ayaa bacdu culamaa'i dhaheen, laakiin sida raajixa waa sida hore aanu sheegnayo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa muraadka looga jeeyey isu ayaa markaasuu markuu jabalku dul istaagay jabalkaas qaaf la yidhahdo waa u hoostiisa ku arka u dhahay buura yaryar kolkaasuu wuxuu dhahay adigu maxaa tahay, markaasuu dhahay anigu qaafaan ah, buurahan oo hareerahaagaana waa maxaayo dhahay, kolkaasuu dhahay waxa weeye xididadaydi waaye, magaalo oo adduunka ku taalna ma jirto ilaa xidid xididadayda kamid a ayaa magaaladaas ku jira. haddii ilaahay doono magaaladaas inuu dhulgariiriyo oo dhul arlada uu gilgiliyo waxa weeye amaraa ilaahay isiinaya xididkaasaan dhaqaajinayaa, markaasa arladu meeshaasay gelgelanaysa ahoo dhulgariiraa ku dhufanaayo. kolkaasuu wuxuu dhahay qaafow waxaad iyo khabartaa shay ilaahay cadaamadiisa kamid a. markaasuu dhahay qaaf shacniga rabbigeenu waa mid weyn, aniga gadaashayda waxaa ah arlo oo markaasi gaaraysa 300 oo sano intii loo socdo weeye, oo haddana waxa weeye ah buuro oo baraf ahoo isgaraacaya ah weeye. haddaan buurahaas barafka ahu aysan jiri lahaynne jahanamo kuleylkeeda ayaa adduunyadan gubi laheede, buurahaas barafka ah oo 300 oo sano intii loo socda ah ayaa qaboojinaaya. kolkaasuu yaada alqarni haddana wuxuu dhahay haddana cilmi kale ii ziyaadi. markaasuu dhahay jibriil calayhi salaam wuxuu istaagayaa ilaahay hortiisa ayadoo xubnihiisa ay gilgilanayaan, ilaahay marka gilgilo si kasta wuxuu ka abuurayaa 100,000 oo malag ayuu ka abuurayaa. marka malaa'igtaasu ilaahay hortiisay joogsanayaan ayagoo madxooda raaricinaya. ilaahay markuu u idmo kalaam waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah ay leeyihiin, waxayna qowlka ilaahay macnihiisa ay tahay tafsiirkeeda yowma yaquumu ruuxu walmalaa'ikatu safan laa yatakallamuuna ila man adina lahu raxmaanu waqaala sawaaba, waynu ku tegi doono. waxaa kaloo la yidhi macnaa qaaf waxaa laga wadaa quliyaal amru. marka hadda qaaf waxa weeye sida hore inaynu ku dhaafno ayaa ugu aslama weeye, sida xaamiin iyo waxyaabihii badan aynu soo mari jirnay asmaa isleh asmaaiisakun alla ku dhaarinayo weeye warar fara badan ayaa laga sheegay. suuraddan marka hadda qaaf waxa weeye fadli iska leedahaa jira. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku akhri jiray suuradda tan iyo waxa weeye suuradda la yidhaha iqtarabat isaaca, ciidda la yidhaha ciidul adxa iyo ciidulfitriga ayuu ku akhri jiray. rasuulku calayhi salaatu wasalaam minbarka ayuu maalinta jimcada ayuu ku akhri jiray markuu dadka u khudbaynaayo. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walqur'aanu qur'aankii aan ku dhaartay almajiidu oo sharafka lahaaye kufaaru maka nebi maxamed ma aysan rumaynin. bale ayuu dhe ilaahay cajibuu waxay la yaabeen oo wax weyn la noqdayoo lala yaabo an jaa'ahum inuu u yimiday mundirun ku digaayo dhe ilaahay oo minhum ayaa kamid a rasuul naftooda kamid a oo naar ku cabsi gelinaya bacdalbacsi ah. faqaala alkaafiruuna kaafiriintii waxay yidhaahdeenow dhe ilaahay haadaa midkaan oo indaartaahu shay-un shay weeye shaygaasoo cajiibun oo lala yaabo haadaa midkaanu shay-un shay weeye shaygaasoo cajiibun oo lala yaabo. aydaa waqtigii midna aanu dhimano yidhaahdeen oo wakunna aanu ahaano turaaban carro miyaa nurjacuna la soo celinayaa jaawil istifhaamtiya meeshaan maxduuf iyaduna ka ah. markaa waxay yidhaahdeen oo ilaahay igu baciisanaya haddana aydaa waqtigii midna ama midna aanu dhimano oo wakunna aanu ahaano turaaban carro aan ahaano miyaana la celinaya. daalika taasay yidhaahdeen oo celintaahi rajcun celin weeye baciidun oo fog, waa arrin fogoo xagga caqliga ku fogay dhaheen haddaan dhimano oon baayowno ina la soo celiyo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qad xaqiiqee calimnaa waanu ogaanow dha ilaahay maa fii tanqusu larlo arladu ay ka nuqsaaninayso minhum ayaga xaggooda. qad xaqiiqee ayuu dhe ilaahay calimnaa waanu ogaanay maa fii tanqusu larlo arladu ay ka nuqsaaninaysoy ka cunayso minhum ayaga xaggooda. wacindanaa agtaynana waxaa ahow dhe ilaahay kitaabun kitaab ayaa ah xafiidun oo xifdin badan kaasoo lawxul maxfuud ah weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qoray jamiicu lashyaa almuqadara weeye, ayagoo looxul maxfuud wax walba ku yaaliin ayaa haddana shay kasta cilmiga ilaahay ayaa lagu ogyahay. bala ayuu dhe ilaahay ka dhagu waxay beeniyeen bilxaqi xaqigay beeniyeen kufaaru makow dhe ilaahay iyo qeyrkoodaba qur-aankiyaa loola jeedaa. bala ayuu dhe ilaahay ka dhagu waxay beeniyeen bilxaqi xaqigay beeni u dhahay xaqi qur-aanka ayay geeniyeen lamaa goortii jaa-ahum u yimiday fahum ayagu ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala fii sha'ni nabiyi sal allahu aleyh wasalam walqur'aani a meesha ku jirta nabiga sha'nigiisa iyo qur-aanka fahum ayagu fii amrin amarku waa ku sugan wey udhay ilaahay mariijin oo isbaraanbarsan fahum ayagu ayuu dhay ilaahay sha'niga rasuulka calayhi salatu wasalam kiisa iyo qur-aankaba fii amrin amarku waa ku sugan wey udhay ilaahay amarkaasoo mariijin oo isbaraanbarsan amar oo markaa mudaraba weeye macnaha mar waxay leeyihin rasuulkii saaxiray dhahayaan qur-aankina sixiray dhahayaan mar rasuulka calayhi salatu wasalaam saacir way leeyihin qur-aankana sixiray dhahayaan mar rasuulka waa saahilay leeyihiin marna qur-aanka waa kuhaanay leeyihiin amarka mariijka kaas weeye oo hadda niman meel ku toogsanaya oo waxa weeye hal meel mowqif ku adkaysanaya ma ahan marba shaybay ka shee waxbay ka sheegayaan rasuulka calayhi salatu wasalaam aayado badan oo adillaah oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaaya bacsiga iyo waxyaabahay inkiraayaan qaadir alla inuu kaya tusaayo ayaa ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala afalam yanduruu miyaysan fiirin owdha ilaahay afalam yanduruu miyaysan fiirin bicuyuunihim weeye indhahooda ayagoo caqligooda uga cibro qaadanaya maxaa yeele fiirada waxaa rabaa nadar ictibaar inaa la doonayaa waxaad fiirisay inaad ku cibro qaadataa la rabaa afalam yanduruu miyaysan fiirin owdha ilaahay miyaysan fiirinaynin xiina ankarulbacsa weeye markay bacsiga inkirayaan ila samaa'i samada miyaysan fiirinaysin samada miyaysan fiirinaynin fawqahum kaa'inatan xaal ay ahaato udha ilaahay fawqahum korkooday ahaatay samadaas oo ka sarraysa miyaysan fiirinaynin kayfa sida banaynaha aan u dhisnay sida aan u dhisnay miyaysan fiirinayn fiir la-aan oo wazayannaaha aan u siinayna udha ilaahay kawaakib aan u siinaynay wazayannaaha aan u siinayna udha ilaahay walxaal maa laha oona u sugnaana udha ilaahay min furuujin jeexjeex oona u sugnaanin walxaal maa laha oona u sugnaana udha ilaahay min furuujin jeexjeex oona u sugnaanin samadaas shuquuq oo lagu ceebaynaayo wal arla udha ilaahay arlada miyaysan fiirina udha ilaahay waxay ku cadfan tahay ila samaa'idaas weeye wal arla arlada miyaysan fiirina udha ilaahay marka hore ilaahay wuxuu uga warramay adilo oo markaasi ku tacalluqaysa caalamulculuwi haddana adilo ku tacalluqaysa caalamusufiga ilahay wuxuu leeyahay arlada miyaysan fiirin madadnaaha kayfa sidaan madadnaaha aan u fidinay madadnaaha kayfa madadnaaha saan u fidinay daxawnaaha calaa wasil maa'i biyo dushooda aan u fidnayne oo wa alqaynaa aanu u ridnow dha ilaahay fiiha erada dhexdeeda rawaasiya buurayaalo wa alqaynaa waanu ridnow dha ilaahay fiiha arlada dhexdeeda rawaasiya buurayaalo ayaanu ku ridnay buuraan ku ridnow dha ilaahay jibaal oo markaasi waxa weye aanu ku tugayno wa anbadnaa waanu dhalinow dha ilaahay fiiha arlada dhexdeeda min kulli zawjin sinfi la arka kulligiisa udha ilaahay bahiijin oo ifaaya wa anbadnaa waanu dhalina udha ilaahay fiiha arlada dhexdeeda min kulli zawjin sinfi la arka kulligiisa bahiijin oo ifaaya udha ilaahay arladaas waxa weeye arlo oo qabtaa lagama dhigine ilaahay anwaac fara badan oo nabaad iyo nooc kastaha ilaahay ka keenay oo arlada kulgu siinaynaayo haddana waxa weeye xayawaanka oo bani aadamka iyo qeyrkiisaaba intifaac uuu sugan yahay tabsiratan udha ilaahay mascuulilah weeye aragti daraaddeeda udha ilaahay subxaanahu watacaala macnaha facalnaa dalika tabsiiran minaa weeye tabsiratan aragti daraaddeeda udha ilaahay iyo wadikraa waano daraaddeeda udha ilaahay oo likulli cabdin addoon la arka kulligiis u sugnaatay addoonkaasoo muniibu noqonaayo maxaa yeele arladan waxa loogaga jeedo waxaa basiiro ay u tahay oo waano ay u tahay addoomanka ilaahay oo daacada ilaahay u noqonaya ayay u tahay weeye maxaa yeele ayagu koonkaas waxay ka arkaan way ku cibro qaadanayaan wanazalnaa min asamaai maaan mubaarakan faanbatnaa bihi jannaatin waxaba alxasiid wannakla baasiqaatin lahaa dalcun nadiidun risqan lilcibaad wa axyaynaa bihi baldatan maytan kadalika alkhuruuj ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanazalnaa waanu dejinay min asamaai samada xaggeeda maaan madar ayaanu kasoo dejinay samadii hadda marka waxa weeye arlada dusheeda aheeday ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wanazalnaa waanu dejinay min asamaa'i samada xaggeeda udha ilaahay maaan madar ayaanu kasoo dejinay maaasoo mubaarakan oo la barakeeyo udha ilaahayo kasiirulbarakati wey barakadiisa ay badan tahay faanbadnaa waanu dhalinay udha ilaahay dhihi bisaabil maa'i maaa sababkiisa jannaatin beerayaalo ayaanu kusoo dhalinay maxaa yaele dhulka markuu reeb ku dayo beeyihii way soo dhalanayaan faanbadnaa waanu dhalinay udha ilaahay dhihi bisaabil maa'i maaa sababkiisa jannaatin beerayaalo udha ilaahay iyo waxabal xasiidi xabadii la jafaayay zarciga oo maxsuuska ahay weeyo galeyd iyo misagadi iyo digis waxaas oo kale iyo qamarigi iyo kulli waxa bal xasiidi xabadi la jafaya udha ilaahay iyo wa nakhla ayaanu kusoo dhalina udha ilaahay timir baasiqaatin xaalaysaasii dhaadheerow dhilaahay iyo wanakhla timiraan kusoo dhalinow dhilaahay baasiqaatin xaalaysaasii dhaadheerow dhilaahay lahaa waxaa u sugnaaday u dhahay ilaahay timirkaas dhal cun dhalid ayaa u sugnaatay naliidun oo iskaraankosan lahaa waxaa u sugnaaday dhal cunow ilaahay dhal cun dhalid weeye timaarta weeye naliidun oo waxa u iskaraankosan bacduu fawqa bacdin timirta waad aragtay markay dhalinayso miraheedu say isugu risaysan yihiin rifqan arsuqi daraaddeed ow dhilaahay oo lilcibaadi addoomanka la arsuqaayo rifqan ow dhilaahay arsuqi daraaddeeda oo lilcibaadi addoomanka la arsuqaayo maxaa yeele waxaa simaara oo arradaas ka soo baxaaya waxaa ilaahay ku arsuqayaa addoomankiisa ayuu ku arsuqayaa oo waxaa weeye addoomanka markii arladan ilaahay uu ku abuuray arladiibaa ilaahay naf ugu yeelay arladii iyadoo lagu cifro qaadanayo haddana nafci fara badan bay ilaahay addoomankiisa u leedahay waaxyaynaa waanu noolaynow dhilaahay bihi bisaabil maai ma aa sababkiisa madarkaas cirka ka imaanaya waaxyaynaa waanu noolaynow dhilaahay bihi bisaabil maai ma aa sababkiisa baldatan balda ayaanu ku noolaynay maytan oo dhimatow dhilaahay maytatan hadda waxba lama dhihino waxay kamid tahay mimaa yastawii fihi lmudakaru waalmuanasu balda ayaanu ku noolaynow dhilaahay oo dhimatay hadda magaalo keliya lagama wadee dhul qafra ah oo abaaru ku dhacday oo oonleeya ayaa laga wadaa kadalika sidaasoo kalow dhilaahay ay mila dalika alikhraaj weeye soo bixinta ow mila dalika alixyaa weeye kadalika sidaasoo kale ay mila hada alixyaa weeye noolayntan oo tana masalkeeda erlada iyadoo qafra ah oo abaara ilaahay madarina ku diiyey uu soo nooleeyey noolayntaasoo kale ayaa alkhuruuji soo bixinta ahaatow ilaahay maxaa yeele hadda nimankan mushrikiinta waxay inkiraayaan bacsiga qiyaamada laysoo bixinaayo waxaa ilaahay marka adilo uu tusayaa oo uu adilo uaga dhigayaa shay adduunkan ay ku yaqaaniin oo ay caqligooda indhahooda ay ku arkaan ayaa miisaan looga dhigayaa oo haddii ay feeriyaan taasna aysan markaasi inkiri karaynin marka sida hadda arladaas loo nooleeyey ayaa waxa weeye noolaynta qabuuraha layska soo bixinaayo ayadana lamid taho ilaahay sad marka u inkiraysaan weye macnaha middaan waad rumaysan tihiin oo hadda laga sheekaynaayo roobkan dhulka ku daayay ee nabaadkii wax walba laga soo saaray waad rumaysan tihiin midda kale seed unkiraysaan ilaa hadda middaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku shuqu leh taasna ilaahay baa ku shuqu leh awoodda ilaahay mayaa kala liidato halkaan xaggaan ay ku kala liidataa la weeye marka istifhaamkan litakhiir weeye macnaha waxa weeye annahum nadaru weeye way fiiriyeen wayna ogaadeen waxa lasoo sheegay marka waxa weeye maadaama arrintaas ay saas og yihiin oy macnaha ku yaqaaniin daahirka banaanka ay ku yaqaaniin middaana iyadana lamid waayo awoodda ilaahay subxaanahu watacaala meel kasta iskusi weeye oo meel ilaahay ku awood yar yahay iyo meel uu ku awood badan yahay ma jirto meel walba ilaahay awooddiisu isku mid weeye marka casharkeena intaasuu ku og yahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu